أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بانو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو ginaaw lolou mbokk julit yi sunu khutba tay moy azwaj ibada walaysat ada moy sey jaamu yalla la waye du ada lan motax tay ci societe bi ni dundu ci senegal keur yi nek ci ay jafé jafé keur yi xat keur yi yat lol waye nek gi xat alal jibari dol waye miskini beuri torop medicine avancé fièvre gëna beuri xam xam gëna dem nit ñi gëna sank gëna reer lolou ay laaj la yo xamna tay kep koy dund ci sunu societe war nga ko laaj sa bop lan motax tay keur yi khat ci ñaar ñi fa waron dund ñoñu yalla subhanahu wa ta'ala waxon wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ben aya bi dong doyon na ci alquran pour wax problème sey ben aya bi dong bu ko julli ni degon kon keuri day nek aljanna lutax sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne su ngeen bugge xam ndax may yalla ndax man lañ wara jaamu may borom bi bu ngeen bugge xam koku lan la def lu doy misal luy wone ne di ngeen xam ne may yalla ay yoy du question ngeen xol asaman dedet du souf du geej wa min ayatihi bokna ci kemtan yi len di wone yalla moy yalla ba mom rek lañ wara jaamu an khalaqa lakum min anfusikum azwajan mu defaral len mu sakal len ay soxna yo xamne yeen ak ñom yeen ay nek di dund te soxna yoy ci yeen lañ ko genné yow mi am soxna sa soxna ci yow lañ ko genné kon bu fekke sa soxna ci yow lañ ko genné ndax nit dina lor bopam ne ngeen waaji ñu ne demb semaine bi dafa jël paka fekk soxna am ba muy liggéey mu jamaté ko bam dé ngeen dégg semaine bele ko xamné dafa jëndi essence denc baye ba jëkëram wacc mu kopp ko ko taal ko tej neeg bi ngeen dégg kele dafa toj beut ngeen dégg kele dafa door bakan bakan bi yaq ngeen dégg ke dafa soodé jëkëram ngeen ke dégg ke dafa ko kopp ndox mu tang ke dewlin waaw mais fan lañ jëm ci Sénégal bu fekkentene gor ñi ak jigen ñi sey yeb legi ay courpagn la ak ay jassé ki mboldi ak ay dewli nak pétrole ak essence té yalla waxon né yow sa soxna ci yow lañ ko génné ndax yalla mo bind adama bisu aljuma dugal ko aljanna adama teddi di nelaw sunu borom subhanahu wa ta'ala khar faru chamoñam gauche bi genne fa hawa hawa limi teki moy kunu genne ci luy dundu lol la tour bi di teki bimu yawo mu gi soxna ci tok yalla ne ko mayna la ko mu nek sa soxna uskun anta wa zawjuka aljanna dem len yeen ñaar ngeen dekk aljanna kon ñom ñaar lan lañ bok lol la nu yalla di fatali ne yow mi sa soxna si nga nekkal ci kër gi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ci sa bop yow lañ ko genné ci sa far kon yaak mom lu ngeen bok est ce que sa far bi di nga jël paka diko ci jam est ce que sa far bi di ngi ci soti essence diko tal ah kon yaak sa soxna lan ngeen bok waye nak c'est normal hein? C'est normal ñu koppante ay essence c'est normal ñu dorante ay martu c'est normal ñu mbeukante c'est normal ñu toj beut yi wala ñu toj gemmiñ yi ndax kat dundu gi ni dundu njaay Allah la ak dundu adamé dundu nu l'islam té lool moy problème da ngay gis ben couple bu def dégâts gor gu ray jabaram wala jabar ju ray jëkërëm ñu né wala dañuy mettital jigen ñi nangam l'islam oh sénégal dundu ñu fi l'islam té l'islam fi gëna son té dundu ñu ko fi dé mais problème bi moy luñu jël rek takal l'islam té kèn dundu fi l'islam nak kuy ngenté do wax na lay ngenté lan la yalla wax ci ngenté li nan lañuy tuddé man li yalla wax lay dé kuy ngenté da ngay dajalé say tiaka bak say sëmb kat ak say sabar def lula neex tan sa tan beur bo xamé ndéré 8h ci suba ba 4h du matin do laaj l'islam koy tak jabar tamit non la da ngay mbeukante ci mbéd yi ba gis ben xalé bu jigen bo xamné mom mo la téré nelaw nga jël ko dem denc ko ngeen am problème ñu né l'islam même sax dëj yi non la da ngay gis dëj buñu aj dañuy aj dëj bi ndax taay taluñu ko da ñu nek ci nangam mais li ci graw moy bu ñu amé problème nak légui ñu ñone wax légui nak l'islam mom vraiment dafa sonal nit ñi non l'islam lan la wax nañ sonu bu fekkone da ñuy sé yalla ni mu ko teurele bañ nañ ko sax ba jouru mariage jouru takbi ñaar ñi mu intéressé duñ nek ci jakka ja papaay ndaw si ak ay mbokam papaay ku goor ki ak ay mbokam ñoy tok ci jakka ja ana ñaari couple ñuy maré waja nga tok ci ben nek ñu tej ko musimi chaayam naru ku jigen ka nga salon bu ngone ñu dajaji foye ba ana lolu l'islam lu mu ci wax lanuy jangale ca sey ca jakkaja di wax ayi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila litarafu ayoyoy ya ayuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقول آية يويو ني وارون واخ ndawsi ñu yedd len ci jakk ji xamal len ne yeen ñaar yalla mo defer seen digand ken duñ ko fekke waji jour bu muy jël jabaram ken du ko fekke islam du ci wax l'islam dañe nit buy jël jabaram amna num ko teurele amna nu ndawsi di seysi amna nuñ koy téru ñun lañuy xey rek dégg ay sabar 7h du matin ay fajar ñuy teug ay sabar lu xew waji mo doon jël jabar ji ay sabar ñokoy yëgal nit ñi demb waji dafa fanan ci jabar ji ndawsi dañ ko fanano ah avec ça buñu amé problème ñu né l'islam buñu togn l'islam sénégal li fi xew yépp l'islam amu ci baat amu ci kaddu li fi xew lepp nak la wax lu leen neex rek ku neex rek lu neex nga déggé ko li fi xew yépp l'islam amu ci baat fi kenn du def dara ne yalla lum wax ku nek lo neex ngay def motax buñu gisé ay mbeukenté ay jamanté ay paque violence ci bir kër yi han goor ñi sax légui ko wax mu né légui damay jëndu pompe tek sama bir nek ndax damay rabal kuma taal jigen ñi ko wax mu né nangam kon loolu c'est normal ñu dund ko parce que dañoo bayyi diiné ñaari aya ci alquran ci ben sar moy dund doomu adama yeb borom bi day wax né ومن اتبع هدايا فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقى كو توب سمو نيب دو تخيدي دو سانكو فلا يدل لا دو سانكو ولا يشقى دو تخيدي شي سوف ايه بي مني ايه 22 اي 23 ولا 23 24 ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه دنكا كو باي لي ماي ندي رك داغي سانكو كون نون دانو باي لي يالا واخ مورانو سانكو مورا نيغي سي بير كيري مبكنتي jamante dorante dam bagn patal beut dam loxo dam tank ñi di sodé ñi di tal essence ñi di soti ndox mu tang han ba dem ba legui ndaysan doto am confiance ak sa soxna keur yi xatti ñun da ngay gis gor gu wacc sax do ñëmé ñibi nek ci mbéd yi di tamambalu wala bo ñëw sax ci salle bi ngay tok fuñ jëm kon sey jaamu yalla la waye du aada ñun seyu aada lañuy sey فالزواج عبادة وقرب لله عز وجل جامو يالا لا واي لولاي جيغو يالا لا باسكو يالا مولاكو سانت يالا بغ خيت دوم ادمه ديس سي كاو سوف مو سانت لين كيب كو خامنا ياغي تاك سخنا سانتانا يالا غاي داف اك سانتانا يوننت كون داغا ورا خول نكا لاكو يالا سانتي نكا لاكو يوننت بي جانغالي nga defé ko non mais duñ ko defé non non ñun ne ko nasaraani ak yahudi ak suñuy maamu ceddo yi nuñ ko doon defé non lañ koy defé buñu amé problème nak légui nak ñu ñew laxas ko l'islam nak lool moy problème sénégalais yi ikhwatal iman sey nafila la bo xamné mo gën ci nafila yépp bép nafila bu nit di nafila di jégué yalla sey moko gën sey ak aada du ben képp ko xamné da ngay tak soxna yaangi ci am yene top yalla roy yonentibi alayhi salatu wassalam koku bo dugge ci bir lo fa fek di nga muñ xolal yonenti alayhi salam ñepp ñu amon soxna yonenti yalla nuh yalla mo ñu wax ne jabaram nga safara wala daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut waye gen jangul ci alquran yalla mu ne ko fasako pourtant jigen ji ku bon la safara la jëm mais yalla waxuko fasako jigen ju je bon ba yalla ne safara la jëm waye xolal dafa ne jëkkeer ji ne ko teye ñu jang histoire yon ci yalla lut yalla ne na safara la jëm mais yalla mu ne ko teye ko pourtant jigen ñu baxuñ mais seen jëkkeer jang ñu ci alcorane ak sunna ñu ne fasena len dedet da len teye di muñ parce que jaamu yalla la yonent bi neena jigen dafa deung comme far ni mu deungé soko bëggé jubanti day dam soko bayé mu continuer non di deung wayé bo ci amé lula nakari am nga fi côté bu la neex ndaw si dafa ñaaw lool mo la metti mais aka mëna foot bu foté ba nga salu rek ñëpp contane ndaw si dafa tang xol lol moy problème dafa tang waye mu ngi tok ci kër gi mu ngi def mu ngi lay defal sa kër mu ngi lay topto sa njabot mu ngi lay fotal mu ngi lay togal kon kay santal yalla ci ben côté bi mais ñun li upp ci goor ñi ñofi gëna dëng bëgg jigen ñi jup wala li upp ci jigen ñi la hawla wala quwwata illa billah dañu am jëkkeeru waliyu fekk ay bandi lañ ñom su ko defé kër gi day xat problème day bëri hein amna ci goor ñu xamne da ngay deg ñu ne ou pas allemand suñu démé ci grand place yi di xakata yak rek waxtan suñu ñëw ci kër yi ñepp ni mu daw teddi amna ci jigéen ñu xamne seen borom kër lañuy bañe gis man doma def mbam doma def waaw olofi neena ñaari nak duñu bokk mbalka wala ñaari nak duñu ñaari yek duñu bokk mbalka ku nek ñu ak sa nganday ak sey bejeen ndaw si nek nganday ak bejeenam ku goor ki nganday ak bejeenam ñu bëgg bokk lal non lal dafa xat dekk way dafa metti motax li yalla wax li taskunu ilayha ñaar ñoy dañu wara am dal yalla bimu bindé adam ak wa dem len uskun anta dem len ngeen dol fa le ngeen dal uskun anta mu feddaliko uskun rek doyon na ñi jang arab xamnañ ne fi'lu amrin la su ci anta tego tawkid la moy anta yow adama demal nga am fe dal yak sa soxna lol la yalla wax ne ci aya bi li taskunu ilayha pour ngeen am dal gor day genn dem ci biti ray bopam ndaw si nek ci kër gi di gérer alal gi di gérer kër gi di topato njabot gi su waji ñëwé ak cionom ndaw si recevoir ko dalal ko li taskunu ilayha pour nga am fa dal waye bo nekk ci kër gi ci biti sonu nga ñëw ci kër gi sonu bu yagge doto bëgg dugg ci kër gi motax lolé yeb lu ko waral parce que commencement ba mo échoué comme commencement bi dafa échec mais yeneen yi tagu fakk mu échec lan motax commencement bi échec moy yow ko gor ki tak jabar takko jabar pour jaamu yalla dedet waxon nako juma bele passé fele estat gaay di ré moy ñi ëpp ci ñun bu ñuy tak ginnaw gi wuu ginnaw gi xalé bi ma tak ginnaw gi ginaaw gi luñ koy dé pour lan la ginaaw pour lan la xol ko gol guy tak jabar amo ben qualité bo xol ci soxna ci lul ginaaw gi la xol wala kawar gi la xol wala beut yi wala tank yi wala beñ yi non boy bi bu la signé quoi ah lol motax ngay tak soxna ko ku gor lol lay xol ku jigen mom lan lay xol ci gor jaro no bag bi ma may no portable bi ma may non yere bi ma indil xolal ndaysan mo tax il faut ñu échec xolal yanante bi lam waxon mom ba muy joxe critère yi ñuy takki jigen ak yi goor di takke hadith ba jëm ci goor ñi yanante bi ne izara aitum man tardawna dinuhu wa khuluqu fazawijula su goor ñi we ci yeen jikko ma ngi bax mi ngi am diine nek responsable yonent bi ne may len ko jabar tay goor su ñewé lu ñuy xol fay liggéey ndax am nga visa ana sa passeport loy koy may dembe de lañ tak magam 2 millions lañ ko indi yow lo yor xam nga bu ne dañu tak magi 2 millions lañ ko may yow luñ la bëgg wax bo fi indé lu neew lolou bu yabo nga dello ko nga nan ay 100000 ñu nan la 100000 lolou jaru sax cas azété xana gisoo kiñ lay may bul dor bul saga américaine lan la indil bu sey lolou la ni wax wala ñu la julit lan la indil américaine lan la indil américaine nak kur fañ rek ndax américaine xex moy métier lolou la ñi may sénégal lolou moy fu nek xalé bi bu la ko may bu muy sey ngol ñu dagalé njaga njaay dañuy teug bul dor bul saga américaine lan lay indil bu lay indilon julli sax mu nek jam way américaine xam ngeen américaine mom du sey ndax jean lay sol tak sen wala mu dangal ba mu dang bënn omi jabar juy lo sol lol dangal ba mu dang sey om bënn kok ngeen defal lu muy jur kon bu nax sun bop sunuy problème ñun ñi la door yek saga yek jamaata yek mbeukante yek reen tay buñu nax sunu bop daño faté né sey jaamu yalla la yalla moko santane yonenti bi bam né gor li lañ koy xol ci mom moy jikko ak diiné lan la wax ci jigen tunkihul mar'a li arba limalha wa li jamalha wa li nasabha mun fazfar bi zati din taribat yadak amna ñuy takk jabar ngir rafet amna ñuy takk jabar parce que dafa am xaaliss amna ñuy takk jabar parce que dafa bok ci askan waye mu ne ma ngi len di wax yeen jël len borom diine jël len borom diine leena nga romb lolu romb soxna kuy jang alquran kuy yew fajar kuy sang yaramam kuy ci lu bax yam nga romb ko dem set kuy dangal ba mu ne kecc patial xol li yaramam ba melne nga tak yobu sen keur nga beug nak am waliyu nga beug am nit ku bax gay ñun ñi ñi titoro ci senegal sax takkuñ soxna ñu melne way juru ñoñu cheikh ahmed bamba gis ngeen maam jaara nu mel ba melé ni mel lan la am maam cheikh ahmed bamba alhaji malik maam fawad wel gis ngeen ba melé nu mel lu ku mu am adama aissé ba melé nu mam elhaji omar même sax suñu jigen ñi waxuma sax ñu ñew ci sahaba yak aisha ñu ñewat fi sax ci senegal té légui ndaysan lool moy suñu problème ñun même ñi ñi titéro sax jëmu ñu melni ñom dañuy melni bandi ba paré di titéru ko wax mu né la man dé mam jaara la tuddu waaw mam jaara dina dagal aisha dina dagal fatima khadija umm kalsum zainab ruqayya mun nax suñu bop kon tay gi violence biñu gis ci suñu bir kër yi kenn mënatul sey bu baax jaamu yalla mënta am doomi mënato baax mbokk yi yena jang ne lu juddo ci tag bu nawul jaaxali bopam papa mënul yend ci mbedd mi nek ci liko neex yaay nek ci kër gi nek ci liko neex doom juddu bëgga jup mënul nek jamais kon deke ki nga xamne mom dafa bëgg tak soxna daf ko jaamu yalla koku bu gisee soxnam doy war dana muñ peske yalla moko ci digalon peske jaamu yalla lay def ki nga xamne dafa duggon pour jaamu yalla dana muñ bu genné kër gi dana muñ dem liggéey peske dana sama njabot mu ngi ci kër gi peske yalla motax damay jaamu yalla lepp luma financer ci kër gi yalla moma koy fay baye ki nga xamne bandi say dama tak soxna pour nangam ak kerti ay aada koku bu ñewé bu bëggé son rek amul muñ kur pañ la koy régler wala mu régler ko marte wala kuru rof wala légui li ñu gis ndaw si tamit xamul na jaamu yalla momu fi indi ben way dafa wacc añam tardé rek mu pes jabar ji rek jabar ji ne ko man ngay pes yo de doto pesati yow dina la kalamé ji bis ni ki tay mu ne ko way kalam demal fu lo neex ndaw si songu buntu keur gi mu tejj ko ndaw si songu toilette bi mu yakane ndaw si da fay tepp fenêtre bi mu taxaw di xol ni yeurndu kisul ndaw si deka ndaw sa nga japp paré lal si jaada bi dadi kabar julli ñaar rak sujud bu yagg dadi siggi dadi selmal talal loxoy rek mu daw japp loxoy nek ñaan bi nga ñaan ci sujud bi doyna ñaan bi nga ñaan ci sujud bu gudd bi ñaan bi nga ñaan doyna le nga bëgg ñaanat bo selmalé mu ne ko non lo yaakar dama lay ñaan pour doto ma doore ci benen yoon añ bi di téla paré dama lay ñaanal yalla pour benen yoone nga am maîtrise doto ma doore ci man tamit may ñaan yalla buma négliger ti ba añ bi di téla paré ñom ñaar ndaysan ñu songo parce que diina la tay ji bu don ñun ñi gaster yi waayo dang may kalama ji waay yow bo xaaral ma ñew nga dem gaddu fiat gaddu fil gaddu cour mu jël paka ha fu muy muju ki reyna wala ki reyna rek goor go fi gis mu ray jabaram bu ko jabar yi jekkon ray ko jigen do fi gis mu ray jekeuram su ko jekeur yi jekkon ray ko motax yoonte bi ne al qatil wal maqtul fi nar ñaari nit ñu jakarlo ku nek yor arme ki yor cour ki yor kudu ci loar ki yor paka sufa ay atté kat yéxé am ku teud lo moy sunu problème parce que sey nekul jaamu yalla aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مكي وبهذا تستقر الحياة بمودة ورحمة وقرار واستقرار سي ماغي ساخي دوندغا غاي نيهي ci ñaar ñi sey bëggante mawadda nek seen digënté ñom ñaar wa rahma ak yërmënde wa qarar ak sax sax way su boba ñom ñaar ci lañu mëna régler sax seen problème fekkën du ko yëg julli dëgg moy ko xamné su amé jafé jafé ak soxnam dana ko régler té kenn du ko yëg digeen dëgg moy ko xamné bu amé jafé jafé ak burum kërëm dina ko régler té kenn du ko yëg mais ñun tay luy suñu problème moy li wara ordinance yi ñu wara naan pour wër hôpital yi ñu wara fajo ji pour wër fofu lañ dul dem té hôpital bi moy l'islam bu ñu yaakar né affaire bi affaire xaaliss la dédé bu ñu yaakar affaire bi affaire luxe la non non buñ yaakarne affaire bi affaireu ngand ngand la ak jom ak ay diplôme non non affaire bi diiné la affaire bi jikko la diiné ak jikko fuñu nekkul suñ fa indi won lu fa mëna nek lol day yaq ay waji may len ko rek grand bubam ngand na ndaw si may len ko warna sey rek ñom ñaar ñu bolé len problème ñom ñaar ku nek fokk mu yëg responsabilité ku jigen ki ak ku gor ki ñu xamne ñom ñaar boole wuñ sen bop waye dafa am ku len boole ñom ñaar te mu ngi len di xol te ak yo ci violé ëlëk yalla dina la ko laaj yowmal qiyam ku gor du traverser sirat dug aljanna luddul dana taxaw wax nu mu nekké won ak soxnam ku jigen du traverser dug aljanna luddul dina wax nu mu nekké won ak borom kërëm responsabilité bo bo yégué né dañ la koy laaj mais do ko nénal ci aduna ndax chaahan yi parce que bo duggé ci bammel sax su fekkonté né bi nga amé ay jabar yemalé wolen ëlëk yowmal qiyam dañ lay gis sa ben côté daadi daanu ngay ñëw kula gis xamné ñi ñoo mandu wul woon kon responsabilité la ikhwatal iman kon nañu profito defaraat suñu jikko yi déllu waat parce que kër sey digënté goor ak jigen su normalul njaboot ga cey judd du normal sey goor ak jigen couple bi su fekke ñom ñaar ci ay problème rek lañ dëkk seen doomi yëram na leen dañuy am problème dañuy nek ay fakman dañuy am ay jafé jafé ci seen dundu lutax parce que kat ciosan bala lool yëp nak pour mu baña dal suñu njaboot fokk ñu déllu waat kër yi defaraat ko sey ñu bari dañuy yaakaar ni affaireu lal kessé la wala affaireu lek la wala affaireu nan la wala affaireu poukere la day gis tay sey yo xamantene 2 jours ñu ne sey bi tasna sey bo xamne biñ koy def daño lang woowi ku nek artiste bu nek ci aduna so la ci ana fam bi ñu la ñubina seen kër xana waji mom dafa am accident la won kon xana ku jigen ki xolul won ci limuy duggu c'est parce que lolu moy suñu problème sey premier ba ca ñëk ci tombe yi moy tan ñun kenn ku nek ñun bo remé marché sax di jënd yéré da ngay tan di nga lambar lu bon 20 canting boy jënd tisi di nga lambar la 20 canting boy jënd dal di nga lambar ci 20 canting boy jënd ay verre sax di nga lambar ci 20 canting boy jënd dal sax di nga lambar ci 50 canting ngay tak jabar lu toll ni jabar amo lo tan te yow yéré bi dang ko tan dal yi da nga tan magne mi da nga tan verre yi da nga tan portable bi nga yor montre bi nga tak yeb da nga tan ngay tak soxna lu tolne soxna ki na ra dur sa njabot tanno ben ngenté ngén dajé rek mu dangal patial ñoñu yonent bi nan khadara uddiman iyakum wa khadara uddiman moy tandikulen natakhu gattakhu sen yonent bi non la ko waxe moy tandiku len gattax gu sax ci seun moy dugub bu sax ci fuñuy touré mbalit sahaba yi ne ko ma khadra udiman ya rasulullah lan moy lolou mune jigen ju rafet amul diine ñun ay sefa indien ay rosa lève ay nangam ak nangam ay ginnaw ak ay anzak ñun lolou moy suñu problème légui nak nga tak lolou saway lolou nga xol mais lolou nga ci am do ci am dom ju bax parce que yow li nga xolon lan nga xol moy ay beut ay kawar ay bakan ay yel lolou nga xolon léne nga bëgg waay man no sama jabar ki du julli ndeke parce que yow di nga julli ki du julli ah yow bang koy tak da nga xolon julli boko xolon comportement am nim mel li nga xamne ki du julli ndaysan ibnu baz neena so beugé xam société bu baax xolal seeni jigen rek société bu baax xolal seeni jigen allahu akbar ñu ne ko ah mu ne garab lan mo lay wone garab gaangi dundu moy xob ya ca nek dafa sol ay yere mu ne garab bu xob ya dañé moy garab ga deena jigen bu sol yere deena bo také ku de yobbu ko sa kër nak ay ñu de la lay jural ba pare yow sax dina la ray jigen ji def yaramu neen mo garab gu def garab gu amul xop ñoyam mu ne bo bu ge xam societe ndax baxna wala baxul mu ne xolal jigen ñi xol len senegal tay fa lañu jele ji dom yu bax xol xale jigen yi ku ci tak lo am mbalit mbalit ñoo ñorante bi naan khadara udiman ñoo ñu nak bo len yobbe sen ger te yalla dugalu la ci moy ay kurpeñ ak mbeuk ak lolu moy problème bi tay waye nak nañu baye togn l'islam buñu dugg ci luñu neex nga nek ci soirée yi di lambar lambari vendredi ak samedi ak dimanche ngay lambar lambari boîte bu ne nga dugg ci ba gis jigen julo fakk fofu julo jaaxal nga tak ko indi sen keur indi sa keur Allah gak sibir nga am problème nan l'islam wala mom mo am problème ñu ne l'islam l'islam mo leen bolé est ce que ci l'islam ngeen dajé won han fan ngeen dajé ci tafesu geej fan ngeen jage dajé han fan ci lu len neex ngeen nekkon ba tay xey sey xey am sen digante yeen ñaar ngeen am problème ngeen bu ko gakkal l'islam mbok yi sey jaamu yalla la ibada wa laysa aada du aada comme nu ñuy defé fi nga xamne ñun suñu diine yeb tay aada ko yak suñu diine yeb aada ko yak suñu ngeente aada la ñuy ngeente suñu ciet aada la suñu dej lepp aada la barki dem la deg ben dej ñu nan ñenti nak lañ ray xar ye ginar yi mom ken xamul numu tollu la ilaha illa dej bi amu fi ñenti nak fofu fan la am ginar ye xar yi ken mu ko konté da ngay lek allah mané waji lo wax mune non wallahi alazim ñenti nak lañ ray ci dej bi man ma ngi jommi waji mom mu ngi gëna accélérer ginar yi la wax xar yi firwi bi mané ko lan mune ma dejju diw may baña wax tour waji han dejju diw mané allahu akbar légui ñoo ñu ñaanal nañ la ala luñ la ñaanal suñu dejj yi yépp su ngeen gisé gaay yi sawar ci dejj yi ki joxe 10000 day tok duñu bi dé bañu ray nak bi mu añ rer lek da nga dégg ñu na ci raji na neex cembi ma sha Allah mu lek 10000 am yoy ba bari ñibi 5000 añ 5000 rer ñi joxe yop joxe wuñu riyal dañuy lek ba sur ñibi ana yow min ñaar luñ la ñaanal luñ ñaan wax len mako fan ngeen gis te ngeen gis nit ñi di ñaan boy ñaan sax nit ñi duñ deglu wa ñi ñangi jaagar ñi ngi toilettu jigen ñangi otassu ci ay dejj dañ sétat suñu bop nañ xolat suñu bop diine nekku rek vendredi bu nek ñew juma ñew tok dem ñibi diine udkhulu fi silmi kafala yal wax du bu len ci lepp bu len ngarale vendredi ngeen nek julit samedi ak dimanche ngeen nek lenen ya ayu allazina amanu udkhulu fi amrin la ya leena duggu len ñun ndaysan diine bi lu neex lañ ci jël luñ neex li moonu neex baxna li mom sun yon nek lu neex lañ koy defé te jang nañ ci alquran yalla mu ne afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila sadil azab ñi diviser diine bi jël li bayyi li même événement yi xew ci senegal xumbu yi dong mo ci yobbu nit ñi de ngay gis nit ko dem bañu wax lo fa jëlé ko dama lek ba jour rek waye demone nga waw demone na waw legui luñ wax non mom kay dama lek bama jaxan munatuma lepp lek rek mo jaamu yalla lek yep ñun dañuy dem fuñ jëm nan delu wat sa suñu xel depp xamne nun ay julit lañ duñ ay rabu alla duñ ay njaay alla yalla bimu nuy tag daf ñu tag ci ne ñu nek ay nit wala qad karramna bani adam waye ban deme ba wacc sunu and yalla mu ne thumma radadnahu asfala safilin yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen ñu wërsegal ñu sori ko amna sunu ben mbokk wa am jafé jafé wax ko bilal bi momako jotali suñu paré julli inshallah koku mu ne dimbali nga dimbaliko allahumma fir lana ma qaddamna wama akharna wama asrarna wama a'lanna wama anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant allahumma abid anna al haram wa ahli al haram wa fi'li al haram wa mali al haram ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal kiram allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabul ghafur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah